Mówię rapem, rymuję zatem, podbity sample o życiu, o tym, że prawdę niesie charakter kreowany tu, gdzie blokowiska ściany, gdzie jeden koszlawy ruch i ręce w kajdany, zakuwane są. Mądrzy ludzie tego nie chcą, uważają na błąd i zważają na kurestwo. Posłuchaj tego więc, zapamiętaj każdy wers, to przesłanie, blant ofiaranie, dla mnie to danie, każdego dnia raczej się te hacę, chociaż żyję w Warszawie, nie w Amsterdamie. W Polsce jest prawo takie, za posiadanie można zjechać na sanie, to mózgu pranie rządowych terrorystów, co ustalają prawo, wymysłów polityków na temat narkotyków, co jedną miarą mierzą, koper i ścierwo, a wyroki za trawę są dla mnie rzeczą śmieszną. Pewna pozycja, ptactwo, gościnnie u Eszbeka, na winie nie naiwnie, o co w tym życiu biega? Nie bogacz, nie asceta, żyć spokojnie zaleta, tylko jak tutaj na luzie przemierzać warszawski deptak. Jeden wąt i nie fal, te zajebane gliny, Boże drogi, nie daj zwinąć mnie od mej rodziny. Wciąż wedle maksymy, że nie rządzi tu kwit, ale stale na przypale, by mieć choć na sufit. I szamy dla dzieciaka, ślupepe, sztywna paka, w Warszawie w obawie, podpora od swojaka. Przeciw systemowi, wierzą mu naiwni. Rządowe ustawy, manifest przeciw nim. Mówią ludzie sztywni i do takich przekaz. Tlap bez klap, dla git-lap, to na życie lekarz. Powtarzam to znowu, styl ciężki jak z ołowiu. Życie, a rap to odbicie aż do grobu. Rap browar, z tym masz do czynienia. Hardcore styl, rap prosto z podziemia. Nic się nie zmienia, wrażenia zawsze ostre. Betony, blokowcy, szanowanie ludzi proste. Dalejszy chłostę, dla dobrych ludzi piona. W porządku na rejonach, mój rejon to Wola. URK banda, nie jedna balanga. Melas to standard, elo na farta. Na serio czy żartach, kontroluj swoje słowa. Niektórym ludziom może to się nie spodobać. Zachowanie podłe, człowieka niegodne. Teraz razem zgodnie, jebać policję za nalot na dzielnicę. Za całe moje życie sprawy w sądzie za nabicie. Czy wy to widzicie? To jest śmiechu warte. Bijam w to pałkę, za Legią zawsze, pochłonięty całkiem. Pewna pozycja wieszcza, jak zwykle w ofensywie. Wszystko to co robię, robię serca i prawdziwie. Pewien tego w 100%, na Oriencie, na zakrętach, czy najbardziej stromo. Wiem, że mocno wspiera bliskich, zaufane grono. Nie od dziś wiadomo, co dzień na fraj jest poczujny. Od dziecka to widać, z kim punkt widzenia spójny. A kto podkłada świnie, przyjaźń nie przeminie. Ekran zaśmieca ci dynie, byś uwierzył każdy bzdet. Oby każdy dobry człowiek prostą drogą szedł, by przełamać pasmo. Mówię konkretnie i jasno, wychowany przez to miasto, tu gdzie godłem syrena. Wspólnego wysiłku nie zniweczy żadna hiena. Sił podziemna scena, teraz gościem na Bielanach. By nie tracić czasu, kolejny projekt w planach. Dla bliskich, dla znajomych, tak łatwo nie zgaśnie, myj nadziei promyk. Być świadomym i normalnym, realizując plany warszawskiego chłopatyny. Ta nawika to nie kpiny, jak się skończysz, zobaczymy, czym się zasłużymy, a czego nie zrobimy, to nam los pokaże. Widzisz pewne swego twarze, wśród swoich nie kojarzę innych. Poza nami idą czyny, lepsze frajerzyny odpadają w trakcie. Bo nieważny jest pechem teraz czy przyfarcie, pozostaje w prawdzie zawsze wobec swoich bliskich. Okłamca nie spierdala jej po wszystkim. Po co nam odzyski, pseudoprawilaków pyski. Widoczny na terenie, swego podejścia w tym temacie już nie zmienię. Warszawskie podziemie to nie w ciemię bite ciele. Więc słuchajcie wszyscy przyjaciele, od kieliszka wódki, wspólnicy wspólników, los taki tu jest krótki. Lewczuk S.A. zamulęcy do pobudki.